morning dew. Yeah, pretty baby, I love you. And I am thankful for what I've got, darling. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a jest z Wami dwóch mężczyzn chcących puścić kilka piosenek o miłości. Przy mikrofonach Bruno i Jakub Dybek. A to jest audycja muzyczno-słowna pod tytułem Laboratorium Innych Częstotliwości. Worth the while, the only one I call. Do it. was every doubt. Why don't you come and live with me? Let's make a couple babies. I know we're still so young. The idea seems crazy. Your love makes every day of mine worth it. Sometimes I wonder if I even deserve it. Look in my eyes, you know how I feel. I know it's real, girl, let's close the deal. Pies, tak pisał Bukowski. Co pan na to, panie J? No, ja się z nim zgadzam i w ogóle z poetą Bukowskim się zgadzam o wiele bardziej niż z Bukowskim prozaikiem. Ale miłość to jest takie uczucie, dzisiaj będziemy trochę generalizowali, ale cóż, taka konwencja, które powinno nas ogarniać w całości. Jeden z artystów, którego bardzo cenię, Tomasz Budzyński, z zespołu Armia, wypowiedział takie słowa, które być może nie są jakieś bardzo odkrywcze, ale pamiętam, że gdy miałem kilkanaście lat, bardzo głęboko utkwiły w mojej pamięci, że najważniejsze to jest kochać i być kochanym. O tym opowie Peter Berkley. You are loved.

magia. A teraz pozwól, Pani J, dedykacja dla Łukasza z Krakowa. Miłość to też pytania. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could have shaped heartaches, to come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space, in my mind, when she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. Arctic Monkeys, are you mine? No bo przecież to uczucie domaga się często odpowiedzi. Bywa tak, że w relacji z drugim człowiekiem możemy czuć się jak zbudowani na skalę i to jest chyba gdzieś jakiś pożądany przez wielu stan. Ale wobec kruchości, ulotności tego, kim jesteśmy tutaj na ziemi, czasami czujemy się dokładnie tak, jak dźwięki kolejnego utworu, które drgają, które szarpią za tę część nas, będącą najbardziej kruchą ze wszystkich. Pani J, to posłuchajmy, bo słyszę, że dzisiaj jest pan pełen uniesień. Red Hot Chili Peppers, Porcelain. Porcelain, are you wasting skin? Are you missing the love of your kin? Drifting and floating and fading away. Porcelain, do you smell like a girl when you smile? Can you bear not to share with your child? Drifting and floating. terytorium innych częstotliwości. Myślałem tutaj o tym, żebyśmy zagrali numer Radiohead, How to Disappear Completely. Chodzi o to, żeby czasem odejść od scenariusza, prawda? Tak. Oczywiście. Jak zawsze sobie rozmawiamy. Płyta NFR, nie możemy wymówić całej nazwy płyty, ale to będzie Lana Del Rey i płyta, którą bardzo lubi Aga Zukty. Aga, pozdrawiamy cię. How to Disappear. Drum met me down on the boulevard. Cry on its shoulder, cause life is hard. The waves came in over my head. What you been up to, my babe? Haven't seen you around here late. All of the guys tell me lies, but you don't, you just crack another. Still here. attempt to disappear. This is how to disappear. Joe met me down at the training yard. Cuts on his face 'cause he fought too hard. And now he's in over his head. But I love that man like nobody can. He moves mountains and pounds them to ground again. I watch the guys getting high as they fight for the things that they hold deep, to forget the things they fear. This is how to disappear. This is how I'm to disappear. I simply say, baby, oh, Oh baby, uwielbiam wirujący seks. Za nami Mickey and Sylvia, Love is Strange. To zawsze mnie ciekawi. W ten sposób Dirty Dancing jest przetłumaczony jako wirujący seks. No ale dobrze, powirowaliśmy trochę w rytm utworu. A co dalej? Janet. Jeszcze przez nas nie grana. Usiądźcie wygodnie w fotelu, a jeżeli macie kogoś, kogo bardzo lubicie, spójrzcie mu głęboko w oczy. Gramy. What's the next song? The one about me. Bardzo przyjemnie, dziękuję. To jest laboratorium wyjątkowej czułości. Zostańcie z nami. I'm your Medium innych częstotliwości. Jak w każdym konkursie, w każdym programie, każdym dobrym scenariuszu, w tym momencie następuje kulminacja. W dzisiejszym wypadku wspomnianej przeze mnie czułości. Eddie Oasis, Adelaide. Pod iloma pseudonimami znamy tę wokalistkę, ale jedno się nie zmienia. Jej bardzo osobista muzyka. Już mam ciarki. Emeralds. Come true, and I see you there across the room. lotus and received our plane light. Mamy nadzieję, że wam również udzielił się klimat lipcowych nocy. Jak zwykle zachęcamy do korespondencji. bruno@polskieradio.pl oraz jakubtybek@polskieradio.pl. A przed nami pytanie o numer telefonu. Jak nie macie długopisu i nie możecie zapisać na kartce albo przed ramieniu, szybko zapamiętujcie. I nasza dobra czarownica Erika Badu. Maybe amuse you, damn. Maybe we can do the usual. I think think I can use you. I think I can put you in a place and never lose you. We the freaks, nigga, we control the voodoo. You been trying to solve a puzzle you ain't even got the clue to. I hate the things that you do. You hate the fact that I moved. I'm somewhere with someone new. We talked about it a lot, but you ain't listen. Man, I'm in the living room, my hair covered, dual house, sipping on some tea, man, Zach in the with it. This is how it goes when you get it. This is how it goes when you get it. Man, I got some gold for these bitches. Yeah, I keep it in the bun, but it's just this is Texas where the grills looking vicious. And I know I'm kind of fast, but maybe spend the night if you with it. What's up? What's your phone number? Tell me what's your phone number, girl. What's your phone number? Yeah. What's your phone number? What's your phone number, girl? Za tydzień o tej samej porze. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. Dopóki się tli i bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem. Dopóki się tli, chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem. Święty spokój nie jest twym jedynym celem. Dopóki się tli tak długo, można mieć nadzieję. Dopóki się tli, alkoholu w twoich żyłach nie za wiele. Dopóki się tli, śpiewasz pieśni, które nie ci wzruszenia. Dopóki się tli, matki dzieciom wspominają stare dzieje. Dopóki się tli tak długo, można mieć nadzieję. Dopóki się tli i nie wszystkim udzieliło się zwątpienie. Nie. Dopóki się tli, chociaż boli, jednak z tego się zaśmiejesz. Dopóki się tli, a poeta pełny